roczny DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. W Paryżu trwają rozmowy prezydentów Francji i Ukrainy. Jutro szczyt koalicji chętnych. Plaża w Ustce będzie szersza, trafi na nią 100 tysięcy metrów sześciennych piasku. Wiosna w pełni, w Białymstoku obudziły się niedźwiedzie. Jeszcze takie trochę zespane. Niechętnie wyszły. Emmanuel Macron przyjął Włodymira Zełenskiego w Pałacu Elizejskim. Ukraiński prezydent składa wizytę w Paryżu w przeddzień szczytu koalicji chętnych. Jutro we francuskiej stolicy spotkają się przywódcy 31 krajów sojuszniczych Ukrainy. Na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego ukraińskiego przywódcę powitała kompania Gwardii Republikańskiej. Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski wymienili serdeczny uścisk dłoni i weszli do środka, by rozpocząć rozmowę, która według oficjalnego programu ma trwać około 45 minut. Następnie zaplanowano wypowiedź przywódców dla mediów i roboczą kolację. Pałac Elizejski poinformował, że spotkanie prezydentów Francji i Ukrainy ma dotyczyć wzmacniania francuskiego wsparcia militarnego i finansowego dla ukraińskiej armii oraz jutrzejszego szczytu koalicji chętnych. Wezmą w nim udział m.in. liderzy Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji i Kanady, a Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Omawiane będą kwestie wsparcia dla ukraińskiej armii, pilnowania zawieszenia broni i francusko-brytyjskiej propozycji wysłania zachodnich wojsk po ewentualnym zawarciu pokoju. Ten ostatni punkt wywołuje wśród sojuszników Kijowa podziały. Stefan Folzer, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała Geralda Bilkfernera. Austriacki przedsiębiorca jest pokrzywdzonym w sprawie niedoszłej budowy tzw. dwóch wież przez spółkę Srebrna. Pierwsze przesłuchanie w tej sprawie odbyło się w 2019 roku, ale wtedy prokuratura nie podjęła sprawy. Witold Banach. Przesłuchanie biznesmena miało charakter uzupełniający, tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Musimy pewne rzeczy ustalić, biorąc pod uwagę, że od ostatniego przesłuchania pokrzywdzonego minęło prawie 6 lat. Pełnomocnik biznesmena, mecenas Roman Giertych, wyjaśniał, że podczas przesłuchania prokurator przede wszystkim przesłuchał jego klienta. Przedstawialiśmy dokumenty, natomiast główną treścią dzisiejszej czynności było przesłuchanie pokrzywdzonego świadka. Doprecyzowanie pewnych okoliczności. A Gerald Bilkferner powiedział, że przesłuchanie odbyło się zgodnie z najwyższymi standardami. Pytania były bardzo precyzyjne. Wszystko odbyło się bardzo profesjonalnie. Śledztwo w sprawie budowy dwóch wież zostało wznowione w lutym po 6 latach od jego umorzenia. Witold Banach, Polskie Radio. Test HPV, który pozwala wykryć odpowiedzialne za raka szyjki macicy szczepy wirusa brodawczego ludzkiego, można od dziś wykonać w ramach świadczeń z NFZ. Ministra zdrowia podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Profesor Krzysztof Nowosielski, specjalista ginekologii onkologicznej, mówi, że ponad 90% nowotworów szyjki macicy jest związanych z infekcją HPV. Dzięki wykryciu wirusów onkogennych możemy pacjentki skierować do pogłębionej diagnostyki, wykonać dodatkowe badanie, sprawdzić, czy pod tą infekcją nie kryją się już zmiany przednowotworowe i ewentualne zmiany nowotworowe. Dzięki wprowadzeniu cytologii płynnej troszkę zwiększamy szansę na wykrycie wczesnych zmian w szyjce macicy i to wszystko łącznie powoduje, że możemy wydłużyć odstępy pomiędzy badaniami. Bezpłatne testy na HPV wraz z płynną cytologią mogą wykonać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. 100 tysięcy metrów sześciennych piasku trafi na plażę w Ustce. Rozpoczęła się refulacja, czyli pogłębianie toru wodnego do portu oraz poszerzanie plaż w kurorcie. Zostanie wzmocniony brzeg morski na odcinku około 1 kilometra. Jest to odcinek po wschodniej stronie portu, za Ostrogami w kierunku Orzechowa. W brzeg morski wbudowane zostanie około 100 tysięcy metrów sześciennych urobku, który jest pobierany z osadników i toru podejściowego do portu.

Czyli najnowszy singiel od LSDXOXO, gościnnie Boys Noize i BTSS. To jest skład, który odpowiada za ten numer i jednocześnie nagranie, które rozpoczęło naszą dzisiejszą środową rotację w samym środku tygodnia. Spore zaskoczenie, jeśli chodzi o ten numer, to nagranie. No bo trójka odpowiedzialna za singiel na co dzień zajmuje się robieniem sporego zamieszania na parkietach. Świetnie sobie radzą jako DJ, ale też jako twórcy, producenci, a tutaj w takim, powiedziałabym, że całkiem radiowym wydaniu, więc nie mogliśmy dzisiaj nie zagrać tego utworu. Ja nie mogę też nie wrócić do singla, który już kiedyś pojawił się w rotacji, ale mam wrażenie, że trochę jest go za mało. Elias Ronenfeld razem z Fauzją w remiksie The Dare, Close. Anybody don't care for you. Elias Ronenfeld, Fauzia i Close w remiksie DDR. Ta rotacyjna godzina w programie trzecim to przede wszystkim nowości wydawnicze, ale też utwory, które na co dzień może nie znajdują się właśnie na tej głównej rotacji, czyli trudno je usłyszeć w ciągu dnia, ale naprawdę warte są tego, żeby zostały z nami trochę dłużej. I tak też dzieje się w przypadku singla Lee Sen, zapowiadającego jej długo grającą płytę Level 6 Video Games. Video games that you played at my house. Now I don't know if I'm treating you well. Video games that you played at my house. How does it end if you can never die? Video games so hard to replace. Level 6 Video Games i Lia Sen Levels to jest tytuł płyty, którą artystka zapowiedziała na 30 dzień maja. No i w ramach tych zapowiedzi pojawiły się pierwsze single, w tym właśnie Video Games. A sama Lia Sen to jest wokalistka pochodząca z Francji, ale mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii, w Londynie. I to właśnie przysłuchując się tej młodej londyńskiej scenie można było trafić na jej wokalistkę na kilku bardzo ciekawych płytach, między innymi na autorskiej płycie Joya Orbisona. Klimat wydaje mi się typowy właśnie dla tamtejszych twórców, którzy raczej nie nazywają swojej muzyki R&B, ale ja myślę, że ona ma bardzo dużo wspólnego z tym brzmieniem, tylko taka akustyczna strona jest tutaj mocno wyeksponowana i to również ona odpowiada za czar roztaczany wokół tych brzmień. 21 minut po godzinie 19. To teraz artystka, która długo zapowiadała swój krążek. Po latach radości i śpiewaniu o przyjemnościach postanowiła nagrać coś dla smutnych brunetek. Mm. Orlando in Love, czyli singlowa propozycja z najnowszej płyty Japanese Breakfast for Melancholy Brunettes and Sad Woman. Bardzo mnie cieszy w takiej przewrotności do tytułu fakt, że Japanese Breakfast sięgnęła tutaj po zwrot melancholijne brunetki, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach w natłoku diagnozowania wszelkiego rodzaju tych niższych stanów emocjonalnych zapomniano o tej melancholii, która ma w sobie no coś niedopowiedzianego, coś takiego może nawet z obszaru romantycznego i myślę, że akurat w muzyce czy w sztuce melancholia to stan, wokół którego dzieje się dużo i słychać to też na płycie Japanese Breakfast właśnie. Kolejne artystki stawiają jednak bardziej na przewrotność. Alpha Femmes to jest projekt trójmiejski i ich najnowsza płyta Band from Poland to płyta tygodnia w rotacji. Only the apps. Alpha Femmes Band from Poland, czyli płyta tygodnia w rotacji. Apokalipso to jest singiel, który pojawił się w naszej audycji. Mogę powiedzieć, że to ekskluzyw, bo ta płyta w wersji digitalowej zostanie wydana za 2 dni, a teraz tylko na tak zwanym fizyku. To zostawmy na razie te potoczne określenia muzyczne, a skupmy się na tym, co na najnowszej płycie prezentuje duet Cassian. Cassian i Channels, czyli tytułowe nagranie z debiutanckiej, długo grającej płyty tego duetu, również znanego z klubowych rejonów. To tylko fragment tej płyty. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dzisiaj do niej wrócić przed godziną 20, a tymczasem w rotacji polski akcent OXOX, czyli odwrotność XOXO. Zaprowadź mnie gdziekolwiek, byle nie krążyć w kółko. Niezależnie w którą stronę pójdę, kręcę się w kółko. Te same miejsca, te same stany. Ciekawi mnie, co będzie dalej. Dużo dostaję, no to się tym dzielę. Tak jakby to miało być celem. Wiem, że płacę za to cenę. Niech celem będzie proces. Zaprowadź mnie gdziekolwiek. Zaprowadź mnie gdziekolwiek, byle nie krążyć w kółko, w kółko, w kółko. Niezależnie w którą stronę pójdę, kręcę się w kółko, w kółko. Kółko, o. Teraz teraz czuję się inaczej niż w swojej oazie. Znam wiele dróg, więc czemu chodzę w kółko? Okej, wyrobię dzienne kroki. GPT shoti mówi, że potrzeba zmiany mi, głównie sposobie podejścia, a ja w kółko je zmieniam. Zagrajmy w kółko i krzyżyk, ryzyk fizyk, może cię ogram. No i wygrał krzyżyk. Kręcę się w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Kręcę się w kółko, w kółko. Kręcę się w kółko, w kółko. Kręcę się w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Kręcę się w kółko, w kółko. Kręcę się w kółko, w kółko. 19.35 OXOX, czyli wspólny singiel od NAT i Expo 2000. Polski producent i polska wokalistka we współpracy mają to coś, co można by nazwać vibe'em. Po prostu dzisiaj w rotacji sporo języka potocznego, ale myślę, że akurat przy takiej muzyce to ma najwięcej sensu, tym bardziej, że ten drugi singiel, który wypuścili ostatnio razem NAT i Expo, nosi tytuł Na martwej planecie nie ma hajsu i dragów i tancerek, więc polecam, jeżeli komuś taki klimat przypadł do gustu. Były zapowiedzi, że pracują nad płytą i myślę, że te utwory są na to bardzo konkretnym dowodem. Pozostaniemy jeszcze trochę w klimacie minimalistycznym, takim low-fi'owym właśnie, i to też współpraca, ale tym razem z Wielkiej Brytanii. Organ Tapes razem z Jetty Life After. Thank you. Organ Tapes i Jetty Life After Organ Tapes to jest zasłużony już dla sceny alternatywnej producent i wokalista ze sporym dorobkiem, jeżeli ktoś lubi takie okołoambientowe, ale jednak rozbudowane, delikatnie bardzo dźwięki, to myślę, że powinien zapoznać się z twórczością Organ Tapesa właśnie. I te ostatnie 20 minut dzisiejszej rotacji popłynie nam w takie obszary około klubowe, ale jednak nasycone instrumentalnymi rozwiązaniami w tempie, proszę mi uwierzyć, odpowiadającym porze dnia. Jörg Kuning, jego płytę zapowiadałam już wcześniej w rotacji. Dzisiaj dwa nagrania. Pierwszy z nich to Mercedes. Elver's Pass to tytuł najnowszej płyty Jorga Kuninga, producenta, który specjalizuje się właśnie w takich minimalistycznych, house'owych brzmieniach. Takich płyt naprawdę dobrze się słucha, jeżeli jest potrzeba koncentracji, czy skupienia się na jakiejś czynności i potraktowania tej muzyki jako towarzysząca, to gwarantuję, że to, co proponuje Jörg Kuning, szczególnie w tych wczesnowiosennych okolicznościach, naprawdę świetnie się sprawdza. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Jeszcze można się z nami kontaktować. Nie wspomniałam o nim wcześniej, ale on jest cały czas otwarty, a my gramy drugą propozycję z tej najnowszej płyty Jörga Kuninga. Dwa razy York Kuning z jego najnowszej płyty Elvers Pass. To propozycje rotacyjne. Dzisiaj zostaniemy jeszcze chwilę w klimacie takiej muzyki instrumentalnej, bo zgodnie z zapowiedziami Cassian i ich płyta Channels to kolejny album tego typu, minimalistyczny właśnie, na który chciałabym zwrócić uwagę. Jak mogliśmy usłyszeć w poprzednim nagraniu, jak i w tym, te inspiracje dźwiękowe, a przede wszystkim instrumentalne, sięgają naprawdę daleko i Olian Harp, czyli harfa eolska, to jest tytuł tego utworu. Olian Harp i Cassian, płyta Channels. Jeżeli ktoś chce układać sobie ścieżkę dźwiękową do swojego życia podczas tych pierwszych dni wiosny, to naprawdę warto sięgnąć po coś z tego wydawnictwa. 5 minut zostało do godziny 20. To prawie wszystko z naszej strony. Anna Regulska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Debbie Friday na koniec, jej najnowszy singiel, a jutro w rotacji jeszcze dorzucę Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia.